پھر پھر کر ہم نے بیان کی ہیں مثالیں یہ ڈرانے والی اور تنبیہات تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں اور برائی سے بچ جائیں. اور یحدث لہم ذکرا, یا یہ ظاہر ہے ان کے لیے نصیحت. پھر پھر کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نصیحت کی بات آ جائے, کیونکہ قرآن ہے ہی نصیحت نامہ, پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے ایک عظیم نصیحت نامہ نازل کیا. پھر پھر کر مثالیں بیان کرتے ہیں کیونکہ سمجھانا مقصد ہے. ایک مثال سے اور ایک طریقے سے انسان نہیں سمجھتا, دوسری طریقے سے بیان ہوتا ہے, دوسری تقریر سے بیان ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے تاکہ نصیحت والی بات لوگوں کے سامنے آ جائے. فرمایا, پس بلند و برتر ہے اللہ تعالی کی ذات جو سچا بادشاہ ہے. حقیقت میں بلند و برتر ہستی ہے جس نے انسانوں کے فائدے کے لیے اور مخلوق کے لیے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی اور اس کے اندر مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں, متقی بن جائیں, نصیحت کی بات ان کے سامنے آ جائے. خدا تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے, بہت زیادہ عظیم ہے. اس نے اپنے مخلوق کے لیے ایسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی اور ایسی صحیح باتیں ان کے فائدے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی. یہ بات تو ہو گئی. اب اللہ کے نبی کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جس وقت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے قرآن کی وحی لاتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے قلب مبارک پر القاء کرتے تھے وحی تو حضور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کہیں کوئی لفظ کوئی حرف رہ نہ جائے اور یاد ہونے میں کوئی کمی نہ آئے, تو جلدی جلدی پڑھتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا, آپ جلدی نہ کریں کیونکہ قرآن کو نازل کرنا, اس کی حفاظت کرنی اور اس کا بیان کرنا, اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں, یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ جلدی نہ کریں اور خطرہ محسوس نہ کریں. سورہ قیامت میں بھی ہے, ولا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں. کیوں؟ انا علینا جمعہ و قرآن, اس کا پڑھانا, اکٹھا کرنا بھی, جمع کرنا بھی اور پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے. سنقرئک کا فلا تنسا, ہم ایسا پڑھائیں گے کہ کوئی ایک حرف بھی آپ نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہی جس حرف کو بلانا چاہے یا اس کو منسوخ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے, آپ نہیں بھولیں گے, آپ اطمینان رکھیں. تو یہ وحی کے بارے میں فرمایا, آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ قبل اس کے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف وحی, اس کو پہلے جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم ذمہ دار ہیں اس کے. بلکہ آپ یوں کہیں, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے پروردگار ہر آن میرے علم میں اضافہ فرما, کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے, وہ غیر محدود ہے. ہر آن علم میں اضافہ فرما, علم کے اضافے کی آپ دعا کریں اور اس کے بھول جانے کی یا اس کے الفاظ کے رہ جانے کی آپ خطرہ بالکل محسوس نہ کریں. بلکہ اور علم کے اضافے, قرآن تو کلام الہی ہے, وہ وحی الہی ہے, اس کے علوم اور معارف ہر آن کھلتے رہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کے علوم و معارف کبھی ختم نہیں ہوں. حضور کا فرمان ہے کہ لا تنقضی عجائبات, قرآن کے عجائبات, اس کے علوم و معارف, حقائق اور دقائق کبھی ختم نہیں ہوں. کہ ختم ہو جائیں پھر اللہ کی صفت ہی نہ رہی, خدا کی صفت غیر محدود ہے. تو اس واسطے وہ ہر آن کھلتے رہیں, پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ کریں, رب زدنی علما. اور اس جلد بازی پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی مثال دیا نا, جلد بازی کریں کہ کہیں بھول نہ جائیں, جلد بازی نہ کریں. اطمینان رکھیں آپ، اضافہ علم کی دعا کریں ہماری بارگاہ میں. دیکھو ہم نے عہد کیا تھا آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، فنسیا وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی. یہ جلدی کا نتیجہ تھا، جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی اچھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ بھول گئے. یہ بھولنا جو تھا یہ ایک حد تک غفلت کی علامت تھی، اگر وہ احتیاط کرتے، احتیاط میں کمی آ گئی، اس لیے شیطان کا وسوسہ اندر نظر وہ ہو گیا، اثر انداز ہو گیا کہ حفاظت میں کمی آ گئی، احتیاط میں کمی آ گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ بھول گئے. اور پھر وہ جلدی میں یہ بات ہو گئی، نسی آدم، آدم بھول گئے، پختگی نہ تھی. اس واسطے جلد بازی نہ کریں. یہ آدم علیہ السلام کی مثال دی، حدیث میں آتا ہے آدم بھولے تو ان کی اولاد بھی بھولتی، آدم نے انکار کیا ان کی اولاد بھی انکار کرتی. اول الناس یا اول الناس، عربی محاورے میں کہتے ہیں پہلا انسان پہلے بھولنے والا آدمی، سب سے پہلے بھول. یہ بھولنا جو ہوتا ہے یہ غفلت کی علامت، احتیاط کی کمی. اگر احتیاط کرتا رہے انسان زیادہ تو بھولنے ہی آئے گا. تو یہ کسی حد تک بے احتیاطی، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ انسان بھول جاتا ہے، جلد بازی بھی اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ التوبۃ من الرحمن، آہستگی یہ رحمان کی طرف سے ہے، والعجلت من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام. تو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور پورا احتیاط رکھنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے. دیکھو آدم علیہ السلام بھول گئے، انہیں احتیاط نے ان میں پختگی نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، گناہ نہیں کیا، کیونکہ گناہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بات نہیں ہوئی. بلکہ وہ بھول کر اور وہ احتیاط کی کمی کی بنا پر وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور ان سے وہ بھول ہو گئے. بعض تو یہ مانا کرتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے نہیں پایا اس کے لیے عزم، ارادہ، معصیت کا ارادہ نہیں تھا ان میں، کہ گناہ کا ارادہ کیا اور کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، نہیں، بھول گئے. یہ بھول کا نتیجہ تھا، بے احتیاطی کا نتیجہ تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابتلاء میں مبتلا ہوئے. ابتلاء بڑی آئی کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے معمولی سی معمولی بات پر بھی بڑا امتحان ہوتا. وہ بڑے آدمی تھے، وہ بڑے یعنی شان والے اور مرتبے والے انسان تھے، اور نبی تھے خدا، تو اس واسطے ان پر وہ ابتلاء آئی جو بعد میں اس کے نتیجے میں ان کو بھگتنی پڑی. تو اللہ تعالی نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو وحی الہی کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے اس سے اللہ نے منع فرمایا، کہا کوئی خطرے والی بات نہیں. آدم علیہ السلام کی مثال دیکھو کہ انہوں نے جب احتیاطی کی اور جلدی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھول گئے، حالانکہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا، معصیت کا ارادہ نہیں تھا، بھول گئے اور یہ بے احتیاطی کا نتیجہ تھا. لہذا جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، آہستگی اور پختگی سے جو بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جلد بازی سے جو بات ہوتی ہے اس کے اندر انسان کو پشیمان ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات نادم ہونا پڑتا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اور اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے, پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا, پس نہ نکالے یہ تم کو جنت سے پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. بے شک تمہارے لیے اس جنت کے اندر یہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے اور نہ تم برہنا ہوگے, اور بے شک تم نہ اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تم دھوپ کی تکلیف اٹھاؤ گے. اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون پہلے بیان کیا اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے دشمن فرعون کا حال ذکر کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دلائی. پھر آگے رسالت کا ذکر ہوا اور ساتھ ساتھ قیامت کا اللہ نے حال ذکر کیا, اور جو کچھ وہاں ایمان والوں کو جو کیفیت پیش آئے گی اس کا ذکر کیا, اور جو لوگ مشرک اور کافر ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. پھر وحی الہی قرآن کریم کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے, اللہ تعالی نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ قرآن جس وقت نازل ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں بلکہ اس کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس میں سے کسی حرف کو رہنے نہیں دیں گے, آپ کو پورا یاد کرا دیں گے. جس وقت وہی نازل ہوتی ہے جلدی نہ کریں, یہ جلد بازی اچھی بات نہیں ہے. ولا تعجل, بلکہ ہر وقت اللہ سے علم کی زیادتی کی دعائیں کرتے رہیں. دیکھو جلد بازی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, آدم علیہ السلام نے جلدی کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھول کر وہ غلطی کر بیٹھے اور جس کا نتیجہ آگے ان کو بھگتنا پڑا. اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا. آدم علیہ السلام میں انابت تھی اور ابلیس میں سرکشی تھی, یہ دونوں کا تقابل چل رہا. تو ایک طرف انابت والے ہیں اور ایک طرف سرکشی والے ہیں, پھر مومن اور کافر دونوں کا تقابل ہوگا. تو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت اللہ نے بیان فرمائی, اللہ نے جو ان کو شرف عطا فرمایا تھا اس لیے کہ ان میں انابت والی بات تھی, سرکشی والی بات نہیں تھی. اگر ان سے لغزش ہوئی تو فوراً انہوں نے معافی مانگی, اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑائے, عاجزی کی. اور عذر ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں سرکشی تھی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں لاؤ, تازہ کرو, جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے, تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس, اس نے انکار کیا. اللہ نے آدم کی فضیلت کا ذکر کیا اور ابلیس کی سرکشی کا ذکر کیا, اس کے انکار. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ان کی فضیلت اور برتری کو اس طرح ظاہر کیا کہ سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم کے لیے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، آدم کے اکرام کے لیے ان کی عزت کرانا مقصد تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا اور ایک تعظیم کا. عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ تعالی کے سامنے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے روا نہیں. البتہ یہ تعظیم کا سجدہ جو ہے یہ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے بھی ہوتا رہا ہے، اور آدم کے سامنے فرشتوں کا سجدہ یہی تعظیمی سجدہ تھا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے دوسری شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ روا تھا، ممنوع نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سجدہ اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، یہ تعظیمی سجدہ ہی تھا. اور قدیم زمانوں میں تمام بڑے لوگ جو تھے ان کے سامنے یہ تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا. یہ تو کبھی تو ایسا کہ زمین پر گر کر، اور کبھی یہ خالی جھک کر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہر قسم کے سجدے سے ممانعت فرما دی کہ نہ تو تعظیمی سجدہ کسی کے سامنے کیا جائے، نہ عبادت کا سجدہ. باقی اس کا فرق سجدے کا یہ نیت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. عبادت کا سجدہ یہ ہے کہ وہ عبادت سے مراد وہ سجدہ ہے کہ جو بندے اپنے آقا کے سامنے کرتے ہیں، اپنے معبود برحق کے سامنے، وہ تعظیم مراد ہوتی ہے. یہ تو عبادت کا سجدہ ہے، اور تعظیمی سجدہ یہ ہے جو ملاقات کے وقت دوسروں کے اکرام کے لیے وہ تعظیم کی جاتی ہے، اس میں وہ مراد نہیں ہوتی جو بندے اپنے آقا کے سامنے کرتے ہیں، بلکہ ظاہری تعظیم مراد ہوتی ہے، اور اس کو آداب میں شمار کیا جاتا ہے. ہماری شریعت میں دونوں قسم کے سجدے ناجائز. سجدہ عبادت تو حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے اگر کسی کے سامنے کیا گیا، اور سجدہ تعظیمی حرام ہے اگرچہ شرک نہیں. اسی لیے محدثین کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے پر قطعی طور پر حکم لگ جائے گا، کہ وہاں بت کے سامنے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہی تعظیم مراد لیتے ہیں جو کہ بندے اپنے آقا کے سامنے کیا کرتے ہیں، لہذا وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کسی بزرگ کے آگے یا قبر کے آگے کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے لیکن کفر نہیں ہوگا. حرام تو ہر صورت میں ہے لیکن کفر نہیں ہوگا، جب تک کہ اس آدمی کی نیت معلوم نہ کر لی جائے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اگر وہ کہے کہ میری نیت وہی تعظیم ہے جو بندے اپنے رب کے سامنے کیا کرتے ہیں، تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا. اور اگر کہے نہیں میں تو ملاقات کے لیے اور ظاہری تعظیم کے لیے یہ سجدہ کیا ہے، پھر اس کو کہا جائے گا تم نے حرام کام کیا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا اس پر. یہ فرق ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ سجدہ ایک ایسا فعل ہے یہ تعظیمی کہ اس میں نیت کی وجہ سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سجدہ کرنے والی کی نیت کیا ہے، اور اس کی نیت کے مطابق ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ عبادت کا سجدہ ہے یا تعظیمی سجدہ ہے. بغیر نیت کے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی. تو آدم علیہ السلام کے سامنے یہ سجدہ تعظیمی تھا اور پہلے روا تھا، اب یہ روا نہیں ہے. ہماری شریعت میں حرام ہے ہر قسم کا سجدہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج نہ چاند نہ کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہ کرو سجدہ اسی ذات کے سامنے کرو جو سب کا خالق ہے، جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہماری شریعت میں سجدہ روا نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، کیونکہ آدم کو خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اللہ نے پیدا کیا. انی جائل فی الارض خلیفہ، خلافت تو خدا تعالی کی نیابت تھی، فرشتے اس کے اہل نہیں تھے، اس کے اہل انسان ہی تھے، اس لیے آدم علیہ السلام سے کے سامنے فرشتوں سے اللہ نے تعظیم کرائی تاکہ ان کی برتری ثابت ہو جائے. تو سب نے سجدہ کیا. دوسری جگہ ہے اجمعین، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے مراد نہیں ہیں، بلکہ ملائے سافل کے فرشتے، ان سے سجدہ کرایا گیا تھا. ملائے اعلیٰ کے حاملین عرش ہیں، اور عرش کے ارد گرد گھومنے والے، اور علیین کے فرشتے، اس کے بعد آسمانوں کے فرشتے درجہ بدرجہ، پھر نیچے اتر کر یہ آسمانوں سے نیچے کی فضا کے اندر، پھر ہوا کے اندر، پھر زمین کے اندر، اس طرح ملائکہ کے سات طبقات بن جاتے ہیں، اور یہ نیچے والے ملائے سافل کہلاتے ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ ملائے اعلیٰ کے، وہ دو گروہ ہوتے ہیں. تو اس سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ ملائے سافل کے فرشتے. تو ملائے سافل کے فرشتے اگر مراد لیے جائیں تو ابلیس ان کے اندر شریک تھا، جنات سارے ان کے اندر ملے ہوئے تھے، فرشتوں کو حکم ہوا تو جنات وغیرہ بھی سارے تھے، لہذا ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ اجمعین کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام قسم کے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، خواہ وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہوں یا ملائے سافل کے فرشتے ہوں، سب کو یہ تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو ابلیس تو ملائکہ میں نہیں تھا، کیونکہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ تو جنات میں سے تھا، یہ الگ مخلوق ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ تھا تو یہ جنات میں سے، ملائکہ کی نو میں سے نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ملا ہوا تھا، رہن سہن اس کا ملائکہ کے اندر تھا، اور اوپر جاتا تھا فرشتوں کے اندر، عبادت کرتا تھا، جیسا کہ مکتوبات حضرت یحییٰ من یری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں انہوں نے ذکر کیا ہے کشفی طور پر یہ بات کہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کے اندر ملا ہوا تھا، اس نے 7 لاکھ برس خدا کی عبادت کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک حکم کی سرتابی کی تو مردود ہو گیا. 7 لاکھ برس تک یہ عبادت کرتا رہا فرشتوں کے اندر ہی جا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابلیس نے انکار کیا، اور دوسری جگہ استکبرا، اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو آدم سے بلند خیال کیا، اور کہا یہ مٹی سے پیدا کیا وہ میں آگ سے، میرا مادہ تخلیق آگ ہے، آگ میں بلندی ہے، مٹی میں پستی ہے، میں پست چیز کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں. اس لیے اس نے تکبر کیا. یہ تکبر سب سے پہلی اخلاقی بیماری ہے جو کائنات میں ظاہر ہوئی ہے، اور ابلیس کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوئی. اور یہ حسد بھی، ابلیس میں حسد بھی تھا اور یہ تکبر بھی تھا. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا، کیونکہ یہاں پر ساری تفصیلات بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف انابت اور سرکشی کی بات کو سامنے لانا مقصد ہے، کیونکہ ایک طرف سرکشی ہے، ایک طرف انابت ہے. آدم علیہ السلام میں انابت تھی، تو انہوں نے غلطی کا اقرار کیا، توبہ کی، معافی مانگی، اپنی اصلاح کی، ساری باتیں ہوئی. اور ابلیس کے اندر سرکشی تھی، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، انکار کیا، حکم خداوندی کے سامنے سرتابی کی، اس لیے وہ مردود اور مطرود ہوا. تو اللہ تعالی نے فرمایا جب یہ بات ظاہر ہوئی, ابلیس نے جب تعظیم نہ کی آدم علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو تسلیم نہ کیا اور اللہ کے حکم سے انکار کیا, تو فرمایا ہم نے آدم کو خبردار کر دیا اور یہ کہا کہ اے آدم یہ تیرا دشمن ہے, تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی, نو انسانی کا دشمن ہے خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ابلیس دشمن ہے پہلے دن کا. اور قیامت کو یہی بات آئے گی جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان علم آحد علیکم, اللہ فرمائے گا کہ اے بنی آدم میں تم کو کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا, اس نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے, تم اس سے بچنے کی کوشش کرنا. تو یہ نوع انسانی کا دشمن ہے پہلے دن سے, تیرا بھی دشمن ہے تیری بیوی کا. تو اے آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو نکال نہ دے جنت سے. فلا یخرجنکم, اب تم جنت میں گھوم پھر رہے ہو اور سب نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہو, تو کہیں یہ دشمنی کی بنا پر تم کو نکال نہ دے. فتشقا, تم شقاوت میں پڑ جاؤ گے. شقاوت کا معنی مشقت اور تکلیف ہوتا, تکلیف میں نہ پڑ جاؤ. یہاں ہر چیز تم کو فری مل رہی ہے بغیر اپنی ہاتھ کی مشقت کے, ہر چیز آزادی سے مل رہی ہے بغیر کسی محنت کے. تو کہیں مشقت میں نہ پڑ جاؤ, تکلیف میں نہ پڑ جاؤ, اس بات کو خوب دھیان میں رکھنا. کیونکہ تمہارے لیے جنت میں یہ چار چیزیں ہیں, یہ چار چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو حاصل تھی, یہ چاروں چیزیں. اور یہ چاروں چیزیں وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر انسان کے لیے یہ ہونے چاہیے, اور شریعت نے ان کو بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کیا اور اس کی تعلیم دی ہے. یہ بنیادی حقوق میں ہیں یہ چاروں چیزیں جو آدم علیہ السلام کو اس وقت جنت میں حاصل تھی. کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو تم کو بھوک نہیں آئے گی اس میں, یعنی خوراک ملے گی, خوراک کا انتظام ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ لا تارا, تم برینا نہیں ہوگے, لباس ملے گا, یہ لباس کی بات ہو گئی. اور تیسری یہ بات ہے کہ پیاس کی مشقتوں کو نہیں برداشت کرنی پڑے گی, پانی ملے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دھوپ کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی, مکان ملے گا رہائش کے لیے. یہ چار باتیں بنیادی حقوق میں داخل ہیں, اور دو چیزیں اس کے ساتھ اور بھی مل جاتی ہیں. تو یہ چھ بیسک رائٹس ہوتے ہیں. آج کل تو یونیسکو والے یہ اس کا پروپگنڈا کرتے ہیں گویا کہ امریکہ اور انگریز نے یہ حقوق بتلائے ہیں, حالانکہ یہ تو قرآن و سنت میں موجود ہیں. باقی دو باتیں بھی قرآن میں موجود ہیں. پانچویں چیز تعلیم ہے, چھٹی چیز صحت ہے, یہ بھی ضروری ہے انسانوں کے لیے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ دوسرے پارے کی آیت سے جس کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو اللہ کے حکم کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے, تو اس سے تعلیم کا ضروری ہونا اخذ کیا ہے کہ تعلیم ضروری ہے اور ایک حد تک جبری تعلیم ہونی چاہیے, جس کے اندر ضروریات دین کی تعلیم ہر شخص کو دینی ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کو ظاہر نہیں کرے گا تو خدا کی لعنت میں مبتلا ہو. تعلیم کا ضروری ہونا بھی یہ بنیادی حقوق میں داخل ہے. تعلیم خصوصاً ضروریات دین، کوئی شخص اس سے بے خبر نہ ہو، نہ مرد نہ عورت، ہر بالغ آدمی، ورنہ خدا کی لعنت میں مبتلا ہوں گے ایسا انتظام نہ کرنے والے. اور صحت بھی ضروری ہے، کیونکہ صحت کے بغیر کوئی انسان نہ عبادت کر سکتا ہے نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قرآن کا اصول ہے دشمن کے مقابلے میں جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی قوت فراہم کرو. اگر ایک بیمار ہے آدمی اور تندرست نہیں ہے، وہ دشمن کا کیا مقابلہ کرے گا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس لیے صحت بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے، اس کا انتظام بھی کرنا ضروری ہے. یہ بیسک رائٹس ہیں، یعنی بنیادی حقوق ہیں جو شریعت نے ہر انسان کو دیے. ان میں چار چیزیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لیس لبنی آدم حقن سوا حاضر لرب. یہ چار بنیادی باتیں تو ایسی ہیں کہ ہر ابن آدم کا ان میں حق ہے. جلف الخبز، روٹی ہر شخص کو ملنی چاہیے چاہے جیسی بھی ہو، اس واسطے. اور پانی، یہ واٹر بھی ضروری ہے. اور لباس، سوب، ایسا یستر عورت ہو جو پردہ پوشی کر سکے انسان، کیونکہ برینگی عیب ہے اور لباس کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ کا فرمان ہے انزلنا لباس یواری صورتکم وریشا، ہم نے لباس اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو اس کی دو باتیں نصیب ہوں، ایک پردہ پوشی ہو اور دوسری زینت ہو. لباس سے زینت بھی ہے، پردہ پوشی بھی ہے، تو لباس بھی ملنا چاہیے جیسا کیسا بھی ہو. اور رہائش کے لیے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے مکان ہو، جیسا کیسا بھی ہو، ہر انسان کو نصیب ہونا چاہیے. حضور کا یہ فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت میں. اور تعلیم اور صحت کو بھی ساتھ ملا لیں تو چھ باتیں ہو. خاص طور پر یہ چار باتیں تو بہت بنیادی ہیں، یہ کہ ہر انسان کو خوراک ملنی چاہیے، ہر انسان کو پانی ملنا چاہیے، اور ہر آدمی کو کپڑا ملنا چاہیے، اور ہر آدمی کو رہنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے جگہ ملنی چاہیے، مکان ہو، چاہے ذاتی ہو یا کرائے پر ہو یا مستعار ہو، لیکن ہو، اس کے بغیر انسان کا آرام نہیں. جنت میں یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو فری حاصل تھی، اور دنیا میں آ کر بعض چیزیں ایسی ہیں جو قدرت نے ان کو بڑا عام رکھا ہے. مثلا دیکھیے، روشنی بھی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے ضروری ہے. اس کو اللہ نے اس طریقے سے رکھا ہے، کسی قبضہ نہیں اس اوپر ہونے دیا، عام رکھا، ہر چیز اس سے فائدہ اٹھا. اور روشنی کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہوا ہے. ہوا کو بھی فری رکھا، کسی کا کنٹرول نہیں ہونے دیا اس پر. کنٹرول ہوتا تو لوگ بہت مرتے، کیونکہ ہوا سے آکسیجن اندر پہنچتی ہے، انسان پاکیزہ ہوا اور خون تازہ ہوتا ہے، اور سامان حیات انسان کو نصیب ہوتا رہتا ہے. اس کو بھی ایسا قبضے سے باہر رکھا. اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے یہ پانی کا. پانی بھی حیوانات کے لیے اور انسانوں کے لیے شدید ضروری. انسان جو اپنے جسم میں جو مواد انسان اندر ڈالتا ہے نشو نما کے لیے، اس میں پانی کا حصہ بہت زیادہ ہے، یعنی 100 میں 80% پانی ہے. یہ خون جو جسم میں دوڑتا ہے اور گردش کرتا ہے، اس میں تمام جسم کی پرورش کے سامان ہیں، اس کے اندر پانی کا حصہ 100 میں 80% ہے. 20% باقی چیزیں پروٹین ہیں، نمکیات ہیں، اور باقی چیزیں ہیں. مواد ہیں باقی جتنے بھی ہیں، لیکن پانی کا 80% حصہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسانوں کے لیے یہ پانی. اسی لیے یہ پانی بھی ہوا کی طرح فری ہونا چاہیے. یہ واٹر ٹیکس بھی ایک حد تک ظالمانہ بات سنی، پانی کو فری کرنا چاہیے. ہر حکومت ایسا انتظام کرے ہر آدمی کو پانی فری نصیب ہو، یہ بھی ضرور. البتہ خوراک جو ہے اس کے اندر انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، یہ روٹی کے لیے انسان کو مشقت اپنے ہاتھ سے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی دستکاری کرتا ہے، کوئی تعلیم دیتا ہے، کوئی دماغ کو لگاتا ہے، لیکن بہرحال مشقت ضروری ہے اس کے لیے. یہ روٹی کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، اور اس کے بعد آرام اور راحت کے لیے مکان ہے. یہ ساری باتیں بیسک رائٹس کے اندر داخل ہیں، بنیادی حقوق کے اندر. آدم علیہ السلام کو جنت میں فری حاصل تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بغیر قیمت کے تم کو آتا. تو اگر یہاں سے نکلو گے تو پھر مشقت میں مبتلا ہو، پھر فوڈ مفت نہیں ملے گی، مشقت کرنی پڑے گی. اور لباس بھی اسی طریقے سے ہے، اکاموڈیشن بھی فری نہیں ہوگی، مشقت کرنی پڑے گی، مکان بنانا پڑے گا. ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان میں دو باتیں ہیں اسلام کے اندر، لوگ خلط ملط کرتے ہیں، خلط ملط درست نہیں ہے. بنیادی حقوق ہر انسان کو حاصل ہیں، اس میں سارے لوگ مساوی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ چھ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی انسان محروم نہیں رہنا چاہیے. باقی یہ رہ گیا کہ درجات کے اندر تفاوت ہوگا، یہ خود قرآن نے بتلایا درجہ سب کا ایک نہیں ہو سکتا، درجات میں تفاوت ہوگا لیکن بنیادی حق سب کے لیے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بعض کو ملے اور بعض کو نہ ملے، بعض کو کھانا ملے بعض کو نہ ملے، بعض برے نہ ہو بعض کو نہیں، یہ نہیں. لیکن یہ کہ اچھا یا برا وہ حدیث بتلا لیے جس کو خبز، جیسا کیسا بھی ہو کھانا ضرور ملنا چاہیے، کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی ننگا نہ رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو اعلیٰ لباس ملے یا ہر ایک شخص کو رہائش کے لیے اعلیٰ مکان ملے، یہ نہیں. درجات میں تفاوت ہوگا، رفانا بازوں فوق باز ان درجات، یہ دماغی صلاحیتیں جدا جدا ہیں، محنت جدا جدا ہے، لہذا تفاوت ضرور ہوگا، سب درجے میں برابر نہیں ہوں گے لیکن بنیادی حق میں سارے برابر. یہ نہیں ہے کہ بعض آدمی تو بھوکھے رہیں اور بعض کو کھانا ملے، بعض تو عالی شان بلڈنگوں میں رہیں اور بعض کو جھوپڑی بھی نصیب نہ ہو، یہ بات نہیں ہے. ہر ایک کو ملنا چاہیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے، جیسا کیسا بھی ہو مکان، یہ بنیادی حق ہے. اور جیسا کیسا بھی ہو کھانا ہر ایک کو ملنا چاہیے، پانی ہر ایک کو ملنا چاہیے، تعلیم بنیادی ضروریات کی ہر ایک کو نصیب ہونی چاہیے، اور صحت بھی ہر ایک انسان کی قائم رہے تاکہ وہ فرائض بھی ادا کر سکے اور دشمن کا مقابلہ بھی کر سکے، محنت بھی کر سکے. بغیر صحت کے یہ بات نہیں ہو سکتی. لہذا یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ بنیادی حقوق کو لوگوں کو دلائیں، یہ نہیں ہے کہ بعض کو ملیں اور بعض مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا رہیں. اچھی حکومت وہی ہوگی جو تمام ملک کے باشندوں کے لیے ان بنیادی حقوق کو ہر ایک تک پہنچائے گی. آتے کل لذی حق حق، جس کا جو حق ہے اس کو ضرور پہنچاؤ. اگر ایسا کریں گے تو یقیناً حکومت اچھی ہوگی. نہیں، اگر بعض کو بہت عالی شان خوراک، اعلی درجے کی رہائش گاہیں نصیب ہیں اور بعض کو بالکل کوئی نہیں، سڑکوں کے اوپر مرتے ہیں آدمی، گرمی اور سردی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں، وہ نظام ظالمانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. اشتراکی نظام بھی ایسا ہی ہے جیسا سرمایہ دارانہ، کیونکہ اس میں الحاد ہے، کیونکہ دین اور شریعت خدا کا تصور نہیں ہے. اگرچہ ایک حد تک وہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی حقوق مہیا کرتے ہیں، لیکن جبر و تشدد ہے، درست نہیں ہے بات وہ. اسلام نے ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے. اس کے بانی مبانی یونیسکو والے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ہے اور حضور کی سنت بتلا رہی ہے کہ تمام آدمیوں کو یہ حقوق بھی ملنے چاہیے. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وسوسا علیہ شیطان پھر وسوسا ڈالا اس آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے اور کہا اس نے اے آدم کیا میں تجھ کو بتاؤں ایک ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہو. فاکلا پھر ان دونوں نے بیوی خامن دونوں نے کھایا اس درخت سے. فبدت لهما پھر ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئے ان کے جسم کے مستور حصے. وطفقا شروع کیا ان دونوں نے یخصفانے گانٹنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے. اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی فغوا پس بہرا ہو گئے وہ. سمج دباؤ پھر اللہ نے اس کو نوازا اور چنا اس کے پروردگار نے. فتاب علیہ اس کی طرف رجوع کیا مہربانی کے ساتھ. وحدا اس کو راہ دکھائی. کالا فرمایا اس اللہ تعالی نے اہبتا اتر جاؤ تم دونوں اس سے اکٹھے بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے. بس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی بس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا. آدم علیہ السلام کی انابت اور ان کا کمال اور فضیلت اللہ نے بیان فرمائی اور ساتھ ابلیس کی سرکشی اور اس کی نافرمانی کا اللہ نے ذکر کیا پچھلی آیتوں میں. اور آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر جو وہاں پر سہولت حاصل تھی اس کا ذکر فرمایا جو حقوق ان کو حاصل تھے وہاں. لیکن شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور ان کو وہاں سے نکالا. اللہ تعالی نے پہلے ہی فرما دیا تھا اے آدم جس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تمہارے سامنے اور میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اور تمہاری برتری اور فضیلت کا وہ قائل نہیں ہوا یہ تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. اس سے گرے بچتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ جنت سے نکال نہ دے پھر تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور جو یہاں کی راحت تم کو نصیب ہے ہر قسم کی بغیر مشقت اور بغیر کسی محنت کے ہر چیز تم کو یہاں نصیب ہو رہی ہے لباس بھی کھانا پینا رہائش کے لیے ہر طرح سے سہولت حاصل ہے تو کہیں تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ اس کا خیال رکھنا. تو پھر یہاں پر تو یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں، نہ بھوک نہ پیاس نہ برینگی اور نہ کوئی تکلیف، لیکن یہاں سے اگر نکلو گے تو مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. خیال رکھنا یہ دشمن ہے، یہ پہلے آگاہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابلیس نے اپنی اس دشمنی کی بنا پر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا. چنانچہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا، یہ واقعہ بہت سی صورتوں میں مذکور ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آراف میں ہے، اور قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ ہجر کے اندر ہے، اور یہاں اس صورت کے اندر اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر اس واقعہ کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کثرت کے ساتھ، اور مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. وہاں پر سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کے نقطہ نگاہ سے وہاں بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ آدم علیہ السلام کی انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور عاجزی کرنی، اور شیطان کی سرکشی کے یعنی اعتبار سے اس واقعہ کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ متفرہ ہے اس پر کہ انجام کیا ہوگا. معاد کے ذکر کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، پہلے رسالت کا بیان ہوا ہے، اس سے پہلے سورہ مبارکہ کے اندر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اور آپ کی جماعت کے لوگوں کے لیے اللہ نے تسلی کا سامان اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. تو اسی میں یہ معاد کے سلسلے میں پھر یہ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، جلد بازی کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مشقت میں پڑ گئے. فوسوسہ الیہ شیطان، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے. وسوسہ